ทที่9การเจริญสติปัฏฐานต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงการเจริญสติปัฏฐานซึ่งก็คือวิธีการเจริญมรรคในปัจจุบันมีการสอนสติปัฏฐานอยู่กว้างขวางทั่วไปสำนักปฏิบัติธรรมแทบทุกแห่งนำมหาสติปัฏฐานสูตรไปอธิบายตีความเป็นรูปแบบหรืออุบายการปฏิบัติในสำนักของตนซึ่งทำให้มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบ้างทำให้ผู้แรกศึกษาเกิดความสับสนว่ารูปแบบใดถูกต้องมากกว่ากันนอกจากนี้ยังมีผู้เขียนหนังสืออธิบายมหาสติปัฏฐานสูตรไว้อย่างพิสดารซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเพื่อนนักปฏิบัติควรศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นเดิมจะถูกต้องแน่นอนกว่าผู้เขียนไม่สามารถอธิบายตีความมหาสติปัฏฐานสูตรได้เองจำเป็นต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกอรรถกถาและคัมภีร์พระอภิธรรมเช่นคัมภีร์อภิธรรมมัตสังคหะและคัมภีร์วิสุทธิมรรครวมทั้งใช้ตำราเรียนพระอภิธรรมของสำนักเรียน 2-3 แห่งประกอบด้วยอันหนึ่งในหัวข้อเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนี้ผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกจะเล่าให้เพื่อนนักปฏิบัติฟังว่าพระปริยัติธรรมท่านสอนไว้อย่างไรโดยประมวลสรุปคำสอนจากคัมภีร์และตำราที่กล่าวถึงไว้แล้วนั้นและส่วนที่2หากมีประเด็นที่ผู้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมผู้เขียนก็จะเขียนไว้ด้วยแต่จะแยกหัวข้อให้เห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นข้อสังเกตของผู้เขียนทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อ่านเพราะข้อสังเกตของผู้เขียนอาจจะผิดพลาดได้เสมอในขณะที่พระปริยัติสัจธรรมมีการรักษาสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีโอกาสผิดพลาดจึงมีน้อยมากหรือไม่มีเลยสาระสำคัญของเรื่องสติปัฏฐานมีดังนี้คือ 1. ความหมายของสติปัฏฐานคือการตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีมีความหมายเฉพาะถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสติ4ประการคือกายเวทนาจิตและธรรมข้อสังเกตของผู้เขียนขอแทรกข้อสังเกตส่วนตัวบางประการดังนี้ก่อตำราเก่าๆมักแปลคำว่าสติว่าการระลึกรู้หรือการระลึกได้ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะการระลึกรู้นั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตจดจำสภาวธรรมคือรูปนามได้แม่นยำไม่ได้เกิดจากความอยากจะรู้อาจารย์สอนพระอภิธรรมบางท่านในยุคนี้เห็นว่าคำว่าระลึกรู้ก็ยังไม่ดีเพราะผู้ฟังอาจแปลความหมายว่าการระลึกคือการคิดเอาก็ได้ในที่นี้โปรดทราบว่าผู้เขียนไม่ต้องการใช้คำว่าระลึกรู้ในความหมายของการคิดหรือแม้แต่การพยายามจะรู้แต่หมายถึงการรู้สึกเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้สึกถึงอาการปรากฏทางกายและการรู้สึกถึงอาการปรากฏทางใจซึ่งจะให้ปนเปื้อนด้วยการคิดหรือการหลงคิดไม่ได้เลยแต่บ่อยครั้งมากที่ในชั้นหลังเราไปแปลคำว่าสติว่าการกำหนดรู้ซึ่งแสดงถึงความจงใจที่จะรู้อันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังของการกระทำดังกล่าวดังที่อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสติอันกำหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกขสัตว์ตัณหาที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์เป็นสมุทัยขอคำว่าอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีนั้นท่านระบุชัดว่าคำนี้มีความหมายเฉพาะหมายถึงกายเวทนาธรรมไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่ดีเพราะกายเป็นรูปเป็นวิบากซึ่งไม่มีดีไม่มีชั่วเวทนาเป็นนาม เป็นวิบากซึ่งไม่มีดีไม่มีชั่วเช่นกันส่วนจิตมีทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและวิบากไม่ได้มีเฉพาะจิตที่ดีอย่างเดียวสำหรับธรรมซึ่งมีทั้งรูปและนามจึงมีทั้งธรรมที่เป็นวิบากเป็นกุศลและอกุศลการที่ท่านระบุว่ากายเวทนาจิตและธรรมเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีนั้นอาจเป็นเพราะเป็นอารมณ์ที่เมื่อสติระลึกรู้แล้วสามารถบรรเทาหรือละความเห็นผิดในรูปนามเสียได้คือละความเห็นผิดว่ารูปเป็นของงามเวทนาเป็นสุขจิตเที่ยงและธรรมเป็นตัวตนเป็นต้นเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อสองอารมณ์ของสติปัฏฐานอารมณ์ในสติปัฏฐานจำแนกได้4ปัฏฐานคือกายเวทนาจิตและธรรมและมีทั้งอารมณ์ที่เป็นบัญญัติซึ่งใช้ในการทำสมถภาวนาและอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งใช้ในการทำวิปัสสนาภาวนาดังนี้ 2.1 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคำว่ากายหมายความถึงที่ประชุมแห่ง 1. รูปธรรมคือกัมมัชฌรูป 2. วิบากจิตและ 3. เจตสิกที่ประกอบจิตนั้นส่วนคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามระลึกรู้กายอยู่เนืองๆแบ่งเป็น14บัพพะได้แก่ 2.1.1อานาปานสติได้แก่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าใช้ทำได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาคือถ้ากำหนดบัญญัติคือลมหายใจออกเข้าให้เป็นที่ตั้งแห่งการเพ่งก็เป็นสมถะถ้าระลึกรู้ความร้อนเย็นของลมที่กระทบริมฝีปากบนหรือปลายจมูกเพื่อรู้รูปธรรมจนเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาข้อสังเกตของผู้เขียนก็การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกรู้ลมหายใจออกก่อนนั้นน่าจะเป็นด้วยการหายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติส่วนการหายใจเข้านั้นง่ายต่อการตั้งท่าปฏิบัติหรือเกิดความเกรงทางกายและจิตใจซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งในการทำสมถะและวิปัสสนาขอการเพ่งลมหายใจอันเป็นการทำสมถะหากทำไปจนเกิดฌานก็สามารถใช้สติตามระลึกรู้องค์ฌานที่ดับไปเป็นการทำวิปัสสนาในแนวทางของสมถญาณิกได้อีกทางหนึ่งสมถญาณิกแปลว่าผู้มีสมถะเป็นญาณคือผู้ทำความสงบก่อนแล้วเจริญปัญญาในภายหลังทั้งนี้ถ้าพิจารณาดูคำสอนเรื่องอานาปานสติจะเห็นได้ว่าท่านสอนถึงเรื่องการระงับกายสังขารหรือลมหายใจไว้ด้วยซึ่งเป็นสภาวะที่จะปรากฏเมื่อจิตดำเนินถึงรูปฌาน4ตามนัยยะแห่งพระสูตรและรูปฌาน5ตามนัยยะแห่งพระอภิธรรมอันแสดงให้เห็นว่าการเจริญอานาปานสติจริงๆนั้นท่านน่าจะมุ่งเน้นสำหรับสมถญาณิกจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้คนทั่วไปจะเจริญสติโดยใช้อนาปานสติได้จริงคอลมหายใจมีธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนไหวและนุ่มนวลชวนเคลิ้มง่ายยิ่งลมละเอียดก็ยิ่งยากที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นผู้เจริญอนาปานสติจึงมักนั่งหลงเคลิบเคลิ้มลืมตัวกันสิมากนอกจากนี้การจะเฝ้ารู้รูปของลมหายใจจนเห็นลักษณะความเกิดดับของรูปคือการทำลักขณูปนิชฌานอันเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ยากมากแต่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายก็คือการเพ่งตัวลมหายใจหรือการทำอารัมมณูปนิชฌานอันเป็นการทำสมถะจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เจริญอานาปานสติส่วนมาก ที่ผู้เขียนได้พบมักเพลินอยู่กับความสุขความสงบหรือเพ่งจ้องนิ่งแช่อยู่กับลมหายใจอันเป็นการทำสมถะยิ่งกว่าจะก้าวเข้าไปถึงขั้นการเจริญวิปัสสนาได้จริงงแม้การเจริญอานาปานสติจะเหมาะกับสมถะญาณิกแต่ถ้าผู้ปฏิบัติอาศัยการระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าเพื่อเป็นฐานก้าวไปเจริญวิปัสสนาด้วยการระลึกรู้อารมณ์รูปนามในบัพพะและปัฏฐานอื่นนอกเหนือจากอานาปานสติบัพพะกลับเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้ไม่ยากเกินไปนักกล่าวคือการระลึกรู้ลมหายใจแล้วเห็นถึงธาตุของลมหายใจเป็นการเจริญสติปัฏฐานในธาตุมนสิการะบัพพะซึ่งตำราปริยัติธรรมมักสอนให้เจริญอานาปานสติโดยการรู้ธาตุไฟแต่ความจริงจะรู้ธาตุอื่นด้วยก็ได้คือถ้าระลึกรู้มวลของลมหายใจที่กระทบริมฝีปากบนหรือปลายจมูกเพื่อรู้รูปธรรมคือความอ่อนแข็งก็คือการรู้ธาตุดินถ้ารู้ความไหวของลมหายใจก็คือการรู้ธาตุลมหากรู้จนเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาได้เช่นกันการระลึกรู้ความไหวของลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวก็อาจพลิกไปเป็นการเจริญสติปัฏฐานในสัมปชัญญะบัพพะได้การระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าไปอย่างสบายสบายแล้วพลิกสติไประลึกรู้เวทนาทางใจแทนการรู้ลมเป็นการทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นหายใจไปแล้วเกิดรู้สึกถึงความสุขสงบใจหรือความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นเป็นต้นหรืออาจพลิกสติไประลึกรู้จิตแทนการรู้ลมเป็นการทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เช่นรู้ว่าจิตเกิดราคะคือความพอใจในความสุขสงบที่เกิดจากการทำอานาปานสติเป็นต้นเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.1.2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอีก3บัพพะคือ1อิริยาบถ4หรืออิริยาบถใหญ่คือรูปยืนเดินนั่งนอน 2. สัมปชัญญะหรืออิริยาบถย่อยเช่นการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลียวซ้ายแลขวาคู้เหยียดเป็นต้นและ 3. ธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมอารมณ์ทั้ง3บัพพะนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะนำไปเพ่งให้เกิดฌานจิตไม่ได้การรู้อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยนั้นต้องมีสติระลึกรู้อิริยาบถและต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวอีกนัยยะหนึ่งต้องเคลื่อนไหวโดยชอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ทำไปตามความอยากการระลึกรู้รูปก็เพื่อจะได้เห็นความจริงว่ารูปกายที่เคยยึดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นแท้จริงก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมมาประชุมร่วมกันเป็นรูปกายแม้การเคลื่อนไหวกายก็เป็นไปด้วยอำนาจผลักดันของธาตุลมตามคำสั่งของจิตไม่ใช่เราเดินหรือเขาเดินข้อสังเกตของผู้เขียนก็ผู้ปฏิบัติไม่ควรประมาทว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยและธาตุสี่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ใช้ทำสมถะไม่ได้เพราะในความเป็นจริงผู้เขียนสังเกตเห็นว่าผู้ปฏิบัติจำนวนมากไปหลงเพ่งบัญญัติกายแทนที่จะระลึกรู้รูปและลักษณะไตรลักษณ์ของรูปเช่นเพียรเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องและคอยกำหนดบัญญัติถึงการยกการย่างเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเพ่งอารมณ์บัญญัติซึ่งบัญญัติถึงอารมณ์ปรมัตถ์ ไม่ใช่การตามระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์เพื่อจะเห็นลักษณะจึงควรระมัดระวังให้ดีเพราะจะเป็นการหลงทำสมถะทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่พอเกิดนิมิตหรืออาการของปีติเช่นเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกตัวเบาตัวหนักเป็นต้นจึงหลงผิดว่าเกิดวิปัสสนาญาณได้อีกประการหนึ่งการรู้อิริยาบถ4เป็นการรู้รูปด้วยใจหากผู้ปฏิบัติสามารถระลึกรู้จนสัญญากำหนดจดจำรูปได้แม่นยำบางครั้งแทนที่จะรู้สภาวะของรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยความมีสติสัมปชัญญะกลับไปหลงเพ่งรูปในความจำแทนซึ่งรูปดังกล่าวก็คืออุกกานิมิตสามารถเพ่งจนเกิดปฏิภาคนิมิตและฌานจิตได้เช่นเดียวกับการเพ่งปฐวีกสิณนั่นเองและมีนักปฏิบัติจำนวนมากสามารถเพ่งจนรูประเบิดหรือเกิดแปรสภาพเป็นโครงกระดูกหรือเพ่งจนรูปกายอันเป็นอุกกานิมิตในอิริยาบถนั่งนั้นเกิดความใสเป็นแก้วนึกย่อและขยายได้เป็นปฏิภาคนิมิตจนเกิดความสำคัญผิดว่าพบกายพระอริยะเข้าแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วปฏิภาคนิมิตดังกล่าวเกิดอยู่ในระดับของอุปจารสมาธิเท่านั้นเองหรือบางคนเพ่งรูปทางใจจนดับนามขันธ์เหลือเพียงรูปกายนั่งแข็งทื่อหมดความรู้สึกเป็นการพลิกไปสู่อสัญญสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฟักก็มีดังนั้นจึงไม่ควรประมาทว่าหากระลึกรู้อิริยาบถ4แล้วจะไม่มีทางพลิกไปเป็นการทำสมถภาวนาได้เลยขอประเด็นที่ว่าต้องเคลื่อนไหวไปอย่างมีเหตุผลไม่ใช่จงใจเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิเป็นเรื่องที่น่ารับฟังมากและเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญในระหว่างสำนักปฏิบัติคือฝ่ายหนึ่งเห็นว่าต้องจงใจทำอิริยาบถไปก่อนหรือกำหนดจังหวะการเคลื่อนไหวไปก่อนเพื่อให้สติที่ยังอ่อนอยู่สามารถตามรู้การเคลื่อนไหวได้ทันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการจงใจเดินจงกรมการจงใจนั่งปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งการจงใจเดินให้ช้าและมีการแยกซอยจังหวะการเดินล้วนเป็นการกระทำด้วยตัณหาคือความอยากปฏิบัติทั้งสิ้นจึงควรรู้ทันความอยากแล้วเคลื่อนไหวไปอย่างมีเหตุผลหากจะถามความเห็นของผู้เขียนว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าการปฏิบัติธรรมควรจะปลอดจากตัณหาและทิฏฐิหากจงใจดัดแปลงจิตให้สงบผิดปกติหรือจงใจดัดแปลงอารมณ์เช่นเดินให้ช้าลงและเป็นจังหวะจะทำความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีทุกข์นอกจากนี้ความจงใจนั่นเองง่ายที่จะนำไปสู่การเพ่งกายดังนั้นแทนที่จิตจะดำเนินไปในแนวทางของวิปัสสนากลับจะพลิกไปเป็นสมถะซะอีกผู้ปฏิบัติจึงเกิดอาการของสมถะกันมากเช่นรู้สึกตัวเบาตัวลอยตัวหนักตัวใหญ่รู้สึกวูบวาบรู้สึกเหมือนมีแมลงมาไต่ตอมร่างกายเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเห็นโครงกระดูกเดินล้อมร่างกายหรือขาดสติดับความรู้สึกวูบไปเป็นต้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามรูปแบบก็มีข้อดีคือทำให้ผู้ปฏิบัติสบายใจว่าได้ปฏิบัติธรรมเกิดความภาคเพียรได้ฝึกความอดทนอดกลั้นที่สำคัญคือบางท่านอาจมองทะลุบัญญัติเข้าไปเห็นสภาวะจริงของรูปปรมัตถ์ก็เป็นได้เหมือนกันอย่างเช่นบางท่านจงใจเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเพื่อแก้ความง่วงและความขาดสติเดินไปถึงจุดหนึ่งสติปัญญาเกิดตื่นตัวไปเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ก็มีหรือบางท่าน คลื่อนไหวมือเป็นจังหวะแล้วเกิดความรู้สึกตัวจิตก็พ้นจากการครอบงำของความคิดนึกปรุงแต่งแล้วสามารถเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้อย่างนี้ก็มีไม่น้อยดังนั้นผู้เขียนจึงไม่โต้แย้งแนวทางจงใจปฏิบัติจะจงใจก่อนแล้วรู้ทันความจงใจในภายหลังก็ได้เอาเป็นว่าผู้เขียนไม่ถนัดเพราะรู้สึกเป็นภาระก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าผู้เขียนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิบ้างหรือไม่ก็ขอตอบตามตรงว่าทำบ้างแต่ทำเพื่อแก้เมื่อยหรือเพื่อให้จิตมีเครื่องอยู่ที่สบายเป็นการพักผ่อนบ้างในบางโอกาสแต่ส่วนมากในระหว่างที่เดินหรือนั่งนั้นก็รู้สึกตัวแล้วรู้รูปรู้นามไปด้วยตามแต่สิ่งใดจะปรากฏเพราะจำเป็นต้องเดินและนั่งอยู่แล้วหากมีสติไปด้วยจะได้ไม่เปลืองเวลาไปเปล่าๆขอประเด็นที่ว่าต้องมีสติรึกรู้อิริยาบถและการเคลื่อนไหวต่างๆและต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวนั้นจัดว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาทีเดียวคือต้องมีสติทำหน้าที่รึกรู้อาการปรากฏและความไหวนิ่งของรูปและขณะที่รู้นั้นจิตต้องมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นสักว่ารู้รูปไม่ใช่หลงเพ่งหรือหลงคิดเรื่องรูปหรือหลงใจลอยไปถึงเรื่องอื่นแล้วสัมปชัญญะปัญญาก็จะเกิดขึ้นคือเกิดความรู้สึกตัวและเห็นรูปเป็นเพียงสักว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยไม่ต้องคิดนำไปอย่างใดเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.1.3 ปฏิกูลสัญญาและอสุภะอีก9บัพพะใช้ในการเจริญสมถภาวนาอย่างเดียวนอกจากนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวถึงคำว่ากายในกายกายในกายอันเป็นภายในกายในกายอันเป็นภายนอกคำเหล่านี้มีความหมายดังนี้คือกายในกายกายคือที่ประชุมแห่งรูปจำนวนมากรวมทั้งจิตและเจตสิกด้วยส่วนคำว่ากายในกายหมายความว่าให้รู้รูปเดียวในหลายๆรูปเช่นถ้าจะทำอนาปานสติก็รู้ธาตุลมหรือธาตุไฟอย่างเดียวถ้าจะรู้รูปเดินก็รู้การเคลื่อนไหวไปแห่งกายนี้อย่างเดียวด้วยอำนาจของธาตุลมเป็นต้นกายในกายอันเป็นภายในและกายในกายอันเป็นภายนอกมีความหมายเช่นถ้ารู้ลมหายใจที่เป็นไปในรูปกายนี้ก็เป็นภายในถ้ารู้ลมหายใจที่เป็นไปในรูปกายอื่นก็เป็นภายนอกข้อสังเกตของผู้เขียนก็คำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมน่าจะหมายถึงกายเวทนาจิตธรรมซึ่งแยกย่อยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองไม่น่าจะมีความหมายให้ต้องคิดมากเช่นลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นกายในกายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็เป็นกายในกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาในเวทนาจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็เป็นจิตในจิตกามฉันทะพยาบาทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นธรรมในธรรมเป็นต้นขอเรื่องกายในกายที่ว่าให้รู้รูปเดียวในหลายๆรูปนั้นผู้เขียนเห็นว่าในเบื้องต้นจะจงใจทำเช่นนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อจิตเกิดสติอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะไม่มีความจงใจรู้รูปใดรูปหนึ่ง แต่หากจิตจะรู้รูปใดก็รู้รูปนั้นเพียงรูปเดียวในขณะนั้นจะต่างกับการจงใจรู้รูปใดรูปหนึ่งเพียงรูปเดียวแล้วไม่ยอมรับรู้รูปอื่นๆแท้จริงรูปเป็นเพียงสิ่งที่จิตสักว่าอาศัยรู้สติสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นจิตจะรู้รูปใดก็ได้เพราะรูปทุกรูปล้วนแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันทั้งสิ้นข้อทราบว่ามีผู้ศึกษาพระอภิธรรมบางท่านไม่เห็นด้วยกับตำราปริยัติธรรมที่ว่ากายในกายอันเป็นภายในคือรูปกายนี้และกายในกายอันเป็นภายนอกคือรูปกายอื่นด้วยเหตุผลที่ว่ามหาสติปัฏฐานสูตรมีการกล่าวถึงการรู้ทั้งกายในกายอันเป็นภายในและกายในกายอันเป็นภายนอกซึ่งเกิดปัญหาว่าจะรู้ได้อย่างไรทีละหลายอย่างจึงคิดว่าน่าจะตีความคำว่าภายในและภายนอกเป็นอย่างอื่นเช่นกายภายในคือจิตที่ไปรู้รูปกายซึ่งเป็นกายภายนอกเป็นต้นความจริงการตีความอย่างนี้ก็ยังไม่พ้นปัญหาเดิมคือจะรู้จิตกับกายพร้อมกันได้หรือเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่าตำราปริยัติธรรมที่เรียนกันอยู่นั้นน่าจะถูกต้องแล้วไม่ควรตีความคำว่ากายภายในกับกายภายนอกให้ยุ่งยากซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมเพราะผู้ที่เจริญสติจนมีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วจะพบเห็นสภาวะอย่างหนึ่งสามารถรู้เห็นธรรมอันเป็นภายในและภายนอกกลมกลืนราบเรียบและเสมอกันในความรู้สึกได้ในคราวเดียวเพราะสิ่งที่เห็นอันเดียวในขณะนั้นคืออนัตตลักษณะหรืออนิจจลักษณะหรือทุกขลักษณะที่มีรูปนามทั้งปวงเป็นเพียงฉากหลังของการรับรู้เท่านั้นสภาวะดังกล่าวนี้อาจเปรียบเทียบได้กับเรื่องที่ตำราเรียนพระอภิธรรมปริเฉทที่9ของบางสำนักระบุว่าสังขารุเบกขาญาณมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์โดยมีรูปนามเป็นเครื่องรองรับความปรากฏของไตรลักษณ์อันหนึ่งความเห็นของผู้เขียนในจุดนี้อาจจะไม่ถูกต้องในเชิงปริยัติธรรมก็ได้โปรดอ่านด้วยความระมัดระวังจิตในขณะนั้นจะเปิดโล่งโปร่งเบารู้สึกตัวอยู่โดยไม่ต้องประคับประคองและไม่มีการแบ่งแยกภายในกับภายนอกแต่อย่างใดเพราะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเราเราเป็นนี่ส่วนอันนั้นเป็นของภายนอกไม่ใช่เราและก็คือสภาวะที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าหลายรูปท่านพูดถึงว่าเป็นสภาวะที่โลกราบเป็นหน้ากลองและหลวงปู่ดูลอตุโลท่านกล่าวว่าเมื่อเห็นจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นไตรลักษณ์จิตจะหมดการดิ้นรนแสวงหาแล้วปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมทั้งปวงได้ถ้าจะเปรียบเทียบสภาวะดังกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้นก็อาจเปรียบได้ว่าเดิมเราอยู่ในที่ต่ำและคับแคบการมองสิ่งต่างๆย่อมมองได้ในมุมแคบและเห็นภาพที่จำกัดและใกล้ชิดต่อมาเราขึ้นไปอยู่บนที่สูงเช่นบนยอดเขาเมื่อมองภาพที่ปรากฏกลับเห็นภาพที่กว้างขวางมากและเห็นอยู่ห่างๆนี้ฉันใดจิตที่มีกำลังน้อยก็เห็นอารมณ์ได้อย่างคับแคบและใกล้ชิดพอจิตอบรมสติปัญญามากขึ้นจะถอดถอนตนเองออกห่างจากอารมณ์ไม่คลุกคลีติดยึดกับอารมณ์และเห็นอารมณ์ได้กว้างขวางขึ้นในการมองเพียงครั้งเดียวนี้ฉันนั้นในสภาวะดังกล่าวนี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นของรูปนามเห็นธรรมคือความเสื่อมไปของรูปนามเห็นธรรมคือเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปนามทั้งหลายนั้นซึ่งก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองโดยรูปนามทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องอาศัยรู้ของจิตเครื่องอาศัยระลึกของสติ หรือเป็นฉากหลังอันเป็นที่ปรากฏของไตรลักษณ์ในสภาวะนี้ตัณหาและทิฏฐิจะไม่อิงอาศัยในจิตแต่ถ้ายังมีเรามีเขามีนอกมีในมีละเอียดมีหยาบมีดีมีชั่วอยู่ตราบใดตัณหาและทิฏฐิก็ยังครอบงำจิตได้อยู่ตราบนั้นเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อกล่าวโดยสรุปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความจริงว่ารูปไม่ใช่เราแล้วละความยึดถือรูปเสียได้บางคราวท่านก็สอนว่าการมีสติตามรู้กายเนืองๆทำให้ละวิปลาสที่ว่ากายเป็นของสวยงามหรือสุภะลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เพียงแต่ทำให้เห็นว่ากายไม่งามเท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยซึ่งการเห็นไตรลักษณ์นั้นผู้เขียนเห็นว่าสำคัญยิ่งกว่าการเห็นว่ากายไม่งามเสียอีกเพราะถ้ากล่าวโดยสภาวธรรมแล้วกายไม่มีความงามหรือความไม่งามทั้งความเห็นว่างามและความเห็นว่าไม่งามเป็นความหลงของจิตด้วยกันทั้งคู่และในทางปฏิบัติจริงการเห็นว่ารูปเป็นทุกข์นั้นเห็นได้ง่ายมากเพราะถ้ารู้รูปเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและรูปเหล่านั้นล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้นานเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.2 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามระลึกรู้เวทนาอยู่เนืองๆมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้ 2.2.1 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแบ่งเป็น9บัพพะได้แก่ 1. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งสุขเวทนา2. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งทุกขเวทนา 3. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งอุเบกขาเวทนา 4. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรคือสิ่งล่อใจหรือกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกาย 5. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรระลึกรู้เนืองๆซึ่งอุเบกขาเวทนาที่เจือด้วยอามิตร 7. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรเช่นสุขเวทนาที่เกิดจากการเจริญสมถะหรือวิปัสสนา 8. ระลึกรู้เนืองๆซึ่งทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรเช่นทุกขเวทนาที่เกิดจากสภาพแห่งสังขารและ 9.ระลึกรู้เนืองๆซึ่งอุเบกขาเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรเช่นอุเบกขาเวทนาที่เกิดมีความสงบจากอารมณ์ของสมถะหรือวิปัสสนาสองจุดสองจุดสองเวทนาทั้ง9บัพพะมีองค์ธรรมอันเดียวคือเวทนาเจตสิกเวลาปฏิบัติจึงตามรู้เวทนาทั้ง9บัพพะไปได้เลยโดยไม่ต้องแยกย่อยตามรู้เฉพาะบัพพะใดบัพพะหนึ่งหากขณะนั้นเวทนาในเวทนาอย่างใดปรากฏก็รู้สภาวะและลักษณะของเวทนานั้นไปเลยอันหนึ่งเวทนาเป็นนามปรมัตถ์จึงใช้เจริญวิปัสสนาเท่านั้นข้อสังเกตของผู้เขียนการระลึกรู้สภาวะของเวทนาที่กำลังปรากฏเป็นการเจริญวิปัสสนาจริงแต่ถ้าเกิดความปวดแล้วเพ่งความปวดอันเป็นการเพ่งใส่ตัวอารมณ์หรืออารัมมณูปนิชฌานหรือบริกรรมถึงความปวดก็เป็นการรู้อารมณ์บัญญัติถึงปรมัตถ์กลายเป็นการทำสมถะได้เช่นเดียวกับการเพ่งรูปหรือการบริกรรมถึงรูปต่างๆเ เช่นกันเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.2.3 คำว่าเวทนาในเวทนาหมายถึงการตามรู้เวทนาทีละอย่างในบรรดาเวทนาที่มีอยู่หลายอย่างเวทนาที่เกิดกับสังขารร่างกายนี้ก็เป็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายในเวทนาที่เกิดกับสังขารร่างกายอื่นก็เป็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายนอก 2.2.4 กล่าวโดยสรุปเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความจริงว่าเวทนาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่รูปและไม่ใช่จิตด้วยแต่เป็นนามเจตสิกเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเวทนาก็ปรากฏขึ้นจะห้ามไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้ครั้นหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเวทนาก็ดับไปไม่ดำรงอยู่ตลอดไปจะห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้อันหนึ่งการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะทำลายวิปลาสที่เห็นว่าเวทนาเป็นสุขได้ข้อสังเกตของผู้เขียนการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะทำให้พบด้วยว่ากายและจิตถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นปรมัตถ์ก็จริงแต่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์ในขณะนั้นเบาบางลงเช่นเมื่อนั่งนานเกิดความเมื่อยพอได้เปลี่ยนอิริยาบถความเมื่อยหายไปก็รู้สึกเป็นสุขแต่สุขไม่นานความทุกข์ก็ตามมาทันอีกกลายเป็นภาระที่ต้องขยับหนีความทุกข์เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดในทางจิตใจก็มีอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดเช่นกันเป็นภาระที่น่าเหนื่อยหน่ายยิ่งนักการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องทำลายวิปลาสว่าเวทนาเป็นสุขแต่ยังทำลายวิปลาสที่เห็นว่ารูปนามเป็นสุขลงได้ด้วยทำให้สามารถละความยึดถือรูปนามเสียได้เนื่องจากรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามเป็นทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาอีกต่อไปเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.3 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามรึกรู้จิตอยู่เนืองๆมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้คือ 2.3.1 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแบ่งเป็น16บัพพะได้แก่คู่ที่1จิตมีราคะจิตไม่มีราคะคู่ที่2จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะคู่ที่3จิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะคู่ที่4จิตมีถีนมิทะคือความหดหู่จิตมีความฟุ้งซ่านคู่ที่5จิตเป็นมหากตะคือรูปาวจรและอรูปาวจรจิตเป็นอมหกตะคือกามาวจรคู่ที่6จิตเป็นสอุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือกามาวจรจิตเป็นอนุตระคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือรูปาวจรและอรูปาวจรคู่ที่7จิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิคู่ที่8จิตประหารกิเลสจิตไม่ประหารกิเลสข้อสังเกตของผู้เขียน ถึงแม้จิตในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจะมีถึง8คู่หรือ16บัพพะแต่ในทางปฏิบัติจริงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฌานก็ให้ตามระลึกรู้จิตเพียง4คู่แรกก็พอแล้วเพราะจิตที่เกินกว่านั้นไม่ได้เกิดมีขึ้นเนืองเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.3.2 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ไม่ได้กล่าวถึงโลกุตระจิตเลยเพราะโลกุตระจิตใช้เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เกิดเนืองๆอีกประการหนึ่งโลกุตระจิตไม่จัดเป็นอุปาทานขันธ์จึงไม่ใช่ทุกขสัจที่จะต้องรู้ตามหลักของการปฏิบัติในเรื่องกิจในอริยสัจ 2.3.3 จิตทั้ง16บัพพะในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้เจริญวิปัสสนาได้อย่างเดียวยกเว้นอรูปาวจรจิต4ดวงคืออากาสานัญจายตนะกุศลจิตอากาสานัญจายตนะกิริยาจิตอากินจัญญายตนะกุศลจิตและอากินจัญญายตนะกิริยาจิตใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญสมถภาวนาได้ด้วยข้อสังเกตของผู้เขียนก็จิต4ดวงนี้เป็นจิตที่รู้อารมณ์2ชนิดคือรู้ช่องว่างอย่างหนึ่งกับรู้ความไม่มีอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งและถ้าเป็นจิตของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ยังเป็นจิตที่ไม่พ้นการกระทำกรรมก็เรียกว่ากุศลจิตถ้าเป็นจิตพระอรหันต์พ้นจากการกระทำกรรมแล้วก็เรียกว่ากิริยาจิตขอนักดูจิตส่วนมากมักหลงเพ่งช่องว่างในใจบ้างเพ่งความว่างคือความไม่มีอะไรในใจบ้างเป็นการหลงไปทำสมถะทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่จุดนี้จะต้องระมัดระวังให้มากหากมีสติระลึกรู้จิตที่เพ่งช่องว่างหรือความว่างเป็นอารมณ์รู้ว่าจิตนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปอย่างนี้จึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาหลวงปู่ดูลย์อตุโลท่านเคยสอนผู้เขียนไว้ว่าผู้ดูจิตบางคนสามารถจะได้อรูปฌานโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องฝึกหัดเป็นการเฉพาะก็เพราะจิตพลิกไปมาระหว่างการทำสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้เองเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.3.4 การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทำให้รู้ว่า 1. จิตที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นจิตชนิดใดเช่นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงและไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลง 2. เมื่อเจริญสติมากเข้าก็จะรู้ความจริงที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าสภาวะของโลภโกรธหลงที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นเพียงอาการของจิตหรือเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตคือเจตสิกยังไม่ใช่จิตส่วนจิตเป็นนามธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์และจิตก็ไม่ใช่เราด้วยและ3จิตเป็นสิ่งที่เกิดดับรวดเร็วมากและบังคับไม่ได้คือจะห้ามไม่ให้จิตอย่างนั้นเกิดก็ไม่ได้จะให้เกิดแต่จิตอย่างนี้ก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะจิตย่อมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยปรุงแต่งจิตก็ดับไป 2.3.5 จิตทั้ง16บัพพะ มีองค์ธรรมอันเดียวคือจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลาปฏิบัติจึงตามรู้จิตทั้ง16บัพพะหรือ8คู่ไปได้เลยไม่ต้องแยกย่อยตามรู้เฉพาะบัพพะใดบัพพะหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฌานก็ดูจิตเพียง8บัพพะแรกหรือ4คู่แรกเพราะมีจิตเกิดอยู่จริงเพียงเท่านั้น 2.3.6 คำว่าจิตในจิตจิตในจิตอันเป็นภายในจิตในจิตอันเป็นภายนอกมีความหมายทำนองเดียวกับกายในกายเป็นต้นนั่นเอง 2.3.7 กล่าวโดยสรุปจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความเป็นจริงว่าจิตไม่ใช่เราแล้วละความยึดถือจิตเสียได้และทำให้เห็นความจริงว่าจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นการทำลายวิปลาสที่เห็นว่าจิตเที่ยงลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนก็การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นการมีสติระลึกรู้จิตเนืองๆแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าก็จะพบว่าบรรดาราคะโทสะโมหะความฟุ้งซ่านและความหดหู่นั้นไม่ใช่จิตหากแต่เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่สามารถปรุงแต่งจิตได้คือเจตสิกตัวจิตเองมีลักษณะเพียงอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ดีหรือชั่วด้วยตัวเองแต่ดีหรือชั่วไปตามเจตสิกเปรียบเหมือนน้ำที่สะอาดปราศจากสีกลิ่นรสแต่มีสีกลิ่นรสไปตามสิ่งที่ปะปนเข้ามาจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นี้บางทีนักปฏิบัติก็มักนิยมเรียกกันว่าจิตผู้รู้และบางท่านเกิดความสำคัญผิดว่าจิตผู้รู้เที่ยงคือไม่แตกดับแท้จริงจิตก็ไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแต่จิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายมีข้อยกเว้นบ้างบางกรณีที่มีการเข้าสมาบัติบางอย่างที่จิตดับแต่ก็ดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นขอผู้ปฏิบัติที่เห็นความจริงว่าจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ไม่ใช่มีจิตดวงเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับจะหมดความสนใจที่จะรักษาจิตให้ดีตลอดไปเพราะรู้ว่าจิตไม่เที่ยงและไม่ต้องหาทางดับอกุศลจิตด้วยเพราะถึงไม่หาทางดับมันก็ดับของมันเองเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยเปลี่ยนไปข้อเบื้องต้นที่เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นกำลังของสติปัญญายังไม่แก่กล้าพอผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกว่าจิตกำลังมีกิเลสเช่นจิตกำลังมีราคะแต่เมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะพบว่าทันทีที่เกิดสติหรือเกิดความรู้สึกตัวจิตไม่มีกิเลสเสียแล้วแต่ก็รู้ได้ว่าจิตในอดีตที่เพิ่งดับไปแล้วนั้นเป็นจิตมีราคะส่วนจิตที่รู้สึกตัวอยู่เป็นจิตไม่มีราคะนี้คือการเห็นจิตมีราคะและจิตไม่มีราคะเป็นของคู่กันสำหรับจิตมีโทสะและจิตไม่มีโทสะกับจิตมีโมหะและจิตไม่มีโมหะก็มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้งอการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้จะทำลายนิจสัญญาคือความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงและทำให้รู้ความจริงว่าจิตไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังก็ตามแต่ผู้ปฏิบัติบางคนได้รู้ได้เข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาก็มีเหมือนกันไม่มีข้อจำกัดว่าจะเห็นได้เฉพาะจิตเป็นอนิจจังเท่านั้นเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 2.4 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามระลึกรู้ธรรมอยู่เนืองๆมีสาระสำคัญคือ 2.4.1 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแบ่งเป็น5บัพพะได้แก่ 1. นิวรณ์ 5 2. ขันธ์ 5 3. อายตนะ 12 4. โพชฌงค์ 7และ 5. อริยสัจ 4หลักในการปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับปัฏฐานอื่นๆคือเมื่อธรรมใดปรากฏขึ้นก็รู้ทันว่าธรรมนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อธรรมที่เกิดขึ้นนั้นดับไปก็ให้รู้ทันว่าธรรมนั้นๆดับไป 2.4.2 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้ในการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นการพิจารณารู้เห็นทั้งรูปและนามกล่าวได้ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง3นี้ย่อมรวมลงได้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้น 2.4.3 คำว่าธรรมในธรรมธรรมในธรรมอันเป็นภายในและธรรมในธรรมอันเป็นภายนอกมีความหมายทำนองเดียวกับกายในกายเป็นต้นนั่นเอง 2.4.4 กล่าวโดยสรุปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเจริญแล้วย่อมทำให้เห็นความจริงว่าธรรมคือรูปนามไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งและจะทำลายวิปลาสที่เห็นว่าธรรมเป็นอัตตาตัวตนลงได้ข้อสังเกตของผู้เขียนก็การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง3นี้ถ้าเปรียบก็คล้ายกับการหัดว่ายน้ำในสระในคลองและในแม่น้ำจะเริ่มหัดว่ายน้ำในที่ใดก่อนก็ได้แล้วแต่โอกาสเมื่อว่ายน้ำเป็นแล้วต่อแต่นั้นเมื่อพบน้ำที่ใดก็ว่ายได้ไม่มีขีดจำกัดว่าต้องว่ายน้ำในสระอย่างเดียวผู้ที่เจริญสติในปัฏฐานใดปัฏฐานหนึ่งจนชำนาญแล้วจิตย่อมสามารถเที่ยวไปในปัฏฐานทั้งปวงได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยกำลังของมหาสติจะรู้รูปก็เข้าใจรูปจะรู้นามก็เข้าใจนามเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไปได้เองเช่นเมื่อชำนาญในอิริยาบถ4สามารถมีสติสัมปชัญญะตามรู้ตามเข้าใจรูปยืนเดินนั่งนอนได้ชัดเจนแล้วต่อมาเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งสติก็จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติในการรู้ทั้งรูปและนามขอมีผู้ถามผู้เขียนเสมอว่าในนิวรณบัพพะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยแสดงว่าในการเจริญสติปัฏฐานนั้นท่านสอนให้รู้ด้วยและละด้วยใช่ไหมเรื่องนี้ผู้เขียนต้องตอบอยู่เสมอนับเป็นปีมาแล้วว่าคำกิริยาหลักในประโยคที่ยกมานั้นคือรู้ชัดขอย้ำว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ชัดไม่ได้สอนให้ละเพราะนิวรณ์เป็นนามจึงเป็นทุกขสัตว์ซึ่งมีกฎแน่นอนตายตัวว่าทุกข์ต้องรู้การปฏิบัติวิปัสสนาจะผิดจากกฎข้อนี้ไม่ได้เลยเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 3. สรุปสติปัฏฐาน 3.1 การเจริญสติปัฏฐานทำไปเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิต ธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแม้ญาณความรู้นั้นก็เพียงสักแต่ว่ารู้สติที่ระลึกก็เพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดกล่าวคือไม่ยึดมั่นว่านั่นเป็นเราคือยึดมั่นในตัณหาเราเป็นนั่นคือยึดมั่นในมานะและนั่นเป็นตัวเราคือยึดมั่นในทิฏฐิข้อสังเกตของผู้เขียนก็ตรงคำว่าญาณความรู้นั้นก็เพียงสักแต่ว่ารู้เป็นเรื่องน่ารับฟังมากเพราะผู้เขียนสังเกตเห็นเสมอว่าผู้ปฏิบัติมักหลงไปให้ความสำคัญกับตัวองค์ความรู้มากกว่าการรู้หรือการเจริญสติเช่นเมื่อเกิดความสงสัยว่าจะเจริญสติอย่างใดจึงจะถูกต้องแทนที่จะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่คือรู้อาการสงสัยของจิตเพื่อจะได้เห็นว่าความสงสัยเป็นเพียงสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกลับไปพยายามคิดหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยนั้นเพราะอยากมีความรู้ความเข้าใจเป็นการทิ้งอารมณ์ปรมัตถ์คือความสงสัยไปวุ่นวายอยู่กับความคิดซึ่งเป็นสมมุติบัญญัติผู้นั้นจึงถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำอย่างน่าเสียดายขอตรงคำว่าสติที่ระลึกก็เพียงสักว่าอาศัยระลึกก็น่ารับฟังมากเช่นกันหมายความว่า 1. ให้สักว่าอาศัยระลึกรู้อารมณ์รูปนามไปอย่างสบายสบายไม่ใช่ระลึกอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิและ2ระลึกแล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงในทางพยายามแก้ไขหรือรักษาอารมณ์รูปนามทั้งปวงนั้นปล่อยให้อารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียงการเรียนรู้ความเป็นจริงของอารมณ์เหล่านั้นเท่านั้นเชิญอ่านปริยัติธรรมต่อ 3.2 กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์หยาบเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของมันทบุคคลคือผู้รู้ช้าที่มีตัณหาจริตเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ละเอียดสุขุมเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของติกขบุคคลคือผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญากล้าที่มีตัณหาจริตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ไม่กว้างขวางนักเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของมันทบุคคลคือผู้รู้ช้าที่มีทิฏฐิจริตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์กว้างขวางมากเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสของติกะบุคคลคือผู้รู้เร็วเพราะมีปัญญากล้าที่มีทิฏฐิจริตสามจุดสามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถญาณิกแปลว่าผู้มีสมถะเป็นญาณคือผู้ทำความสงบก่อนแล้วเจริญปัญญาในภายหลังส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณ 3.4 ผู้ปรารถนามรรคผลจำเป็นต้องเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 3.5 หนทางคือสติปัฏฐานทั้ง4นี้เมื่อบุคคลอบรมทำให้เกิดขึ้นแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ข้อสังเกตของผู้เขียนกตำราเรียนอภิธรรมและอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรท่านยืนยันไว้ว่าอารมณ์ทั้ง4ของมหาสติปัฏฐานเหมาะสมกับบุคคลหลายประเภทที่แตกต่างกันจุดนี้ผู้เขียนเห็นด้วยยิ่งกว่าคำสอนที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำง่ายกว่าสติปัฏฐานอย่างอื่นซึ่งเป็นคำกล่าวที่ได้ยินได้ฟังทั่วไปในสำนักปฏิบัติต่างๆเพราะความง่ายหรือยากย่อมขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างคือความแก่รอบของปัญญาที่ต่างกัน 2. การเลือกอารมณ์ได้ถูกกับจริตที่ต่างกันระหว่างตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไม่เกี่ยวกับเรื่องราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตและวิตกจริตซึ่งเป็นจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์ในการทำสมถกรรมฐานและ 3. ความถนัดของจิตที่จะดำเนินในแนวทางของสมถญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกตัวอย่างเช่น 1. ผู้ที่มีปัญญากล้าและมีทิฏฐิจริตสมควรเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหากให้ไปเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตอาจจะเบื่อหน่ายกับความคับแคบของอารมณ์กายและไม่สนใจที่จะตามระลึกรู้กายอยู่เนืองๆก็ได้หรือ2บุคคลผู้หนึ่งไม่สามารถกระทำฌานได้หากต้องเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเหมาะกับสมถญาณิกก็อาจจะรู้สึกฝืดฝืนอย่างมากหรืออาจหลงเปลี่ยนจากการตามรู้กายไปเป็นการเพ่งกายก็เป็นได้ขอในตำราท่านขมวดท้ายไว้ด้วยว่าให้ทำสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องทำให้ครบทุกอย่างในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรท่านเปรียบสติปัฏฐาน4เหมือนประตูเมือง4ทิศให้เข้าเพียงประตูเดียวก็เข้าเมืองได้แล้วตรงจุดนี้มีเหตุผลที่น่ารับฟังยิ่งเพราะสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่งก็สามารถทำให้เกิดความเห็นถูกได้เหมือนกันว่ารูปนามอันเป็นภายในและภายนอกทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อปฏิบัติมากเข้าตัณหาและทิฏฐิจะไม่อิงอาศัยในจิตและจิตไม่ยึดมั่นอะไรเลยได้เหมือนกันแม้จะฝึกระลึกรู้รูปหรือนามเพียงบัพพะเดียวแต่เมื่อเกิดความเข้าใจก็ย่อมเข้าใจธรรมทั่วถึงทั้งรูปและนามเช่นการระลึกรู้รูปยืนเดินนั่งนอนแม้จะเป็นการรู้รูปแต่เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะรู้นามได้ด้วยเพราะนามเป็นผู้สั่งให้เกิดการเปลี่ยนอิริยาบถหรือการรู้จิตซึ่งเป็นนามก็จะรู้รูปได้ด้วยเพราะรูปเป็นที่เกิดของจิตเช่นหูกระทบเสียงแล้วเกิดนามรู้ทางหูแล้วส่งข้อมูลต่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นต้นดังนั้นแม้จะเริ่มปฏิบัติโดยใช้อารมณ์รูปนามเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดพอจิตชำนาญในการเจริญสติแล้วจิตจะสามารถท่องเที่ยวไปในสติปัฏฐาน4ได้อย่างไม่มีอะไรติดขัดเลยนอกจากนี้การเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าจะใช้ปัฏฐานใดก็เป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นเนืองๆได้เหมือนกันเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วบรรดาธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายก็มีโอกาสเกิดตามมาคือย่อมเกิดหิริโอตตัปปะอินทรียสังวรศีลสัมมาสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะตามกันมาได้ดังนั้นไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐานอย่างหนึ่งอย่างใดก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้เหมือนกันบางท่านสงสัยว่าในเบื้องต้นจะเริ่มหัดเจริญสติปัฏฐานโดยใช้ธรรมเป็นอารมณ์เลยทีเดียวได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ถ้ามีกำลังสติและสัมมาสมาธิเพียงพอดังเช่นที่พระพุทธเจ้า เมื่อทรงตรัสรู้ด้วยการประจักษ์แจ้งอริยสัจ4ตามปฏิจจสมุปบาทไนยะแล้วพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและความเป็นไตรลักษณ์ของขันธ์5ในอนัตตลักขณสูตรให้นักบวชคือภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังทรงแสดงอริยสัจให้ยสกุลบุตรรวมทั้งครอบครัวและสหายฟังและทรงแสดงเรื่องอายตนะในอาทิตตปริยายสูตรให้จดิน 1,000 รูปฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องอริยสัจขันธ์และอายตนะล้วนเป็นเรื่องในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องเริ่มต้นจากฐานกายก่อนเสมอไปเพราะเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งด้านพระสูตรและพระอภิธรรมในยุคสมัยนี้แม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์ของพระป่าจะมีชื่อเสียงในด้านการสอนให้ศิษย์บริกรรมพุทโธและพิจารณากายแต่ท่านก็สอนศิษย์บางรูปด้วยกรรมฐานชนิดอื่นเช่นสอนให้หลวงปู่ดูลอตุโลเจริญสติในข้อธรรมว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาซึ่งก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบัพพะทั้งที่หลวงปู่ดูลในครั้งนั้นเพิ่งจะเข้ารับการอบรมธรรมจากหลวงปู่มั่นไม่นานนักและมีคุณธรรมในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นนอกจากนี้หลวงปู่สุวัตสุวโจได้กรุณาเล่าว่าเมื่อท่านเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นในครั้งแรกๆหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมีสติรู้กายหรือรู้จิตถ้ารู้กายไม่ได้ก็ให้รู้จิตถ้ารู้จิตไม่ได้ก็ให้รู้กายและที่ให้รู้กายก็เพื่อจะรู้จิตจากเทพธรรมะของหลวงปู่สุวัตสุวโจม้วนที่15เรื่องสติกฐินวัดเมตตาวนารามนี้แสดงถึงอัจฉริยภาพของหลวงปู่มั่นที่ท่านสามารถจำแนกแจกธรรมได้อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับจริตนิสัยของศิษย์จนสามารถสร้างพระดีได้นับเป็นร้อยองค์สำหรับหลวงปู่ดูลอตุโลท่านสอนเรื่องการดูจิตซึ่งความจริงไม่ใช่การเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นแต่เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเป็นที่รวมของการเจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้อารมณ์ที่เป็นรูปนามกล่าวคือก่อนการดูจิตท่านมักสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกซึ่งก็คืออย่าหลงอย่าเผลอไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหา6อย่างเพราะถ้าหลงหรือเผลอแล้วความคิดหรือสมมุติบัญญัติจะปิดบังอารมณ์ปรมัตถ์ถ้าไม่หลงอารมณ์ปรมัตถ์ใดกำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามก็จะสามารถรู้อารมณ์นั้นได้โดยไม่ต้องจงใจรู้อย่างไรก็ตามท่านไม่เคยสอนให้หาทางดับความคิดโดยตรงแต่เมื่อไม่หลงส่งจิตออกนอกความคิดจะไม่สามารถปิดบังความจริงได้เลยนี้ก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอริยสัจบัพพะนั่นเองในระหว่างที่ดูจิตนั้นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเป็นรูปก็มีดังที่ท่านสอนว่าตาเห็นรูปจิตยินดียินร้ายก็รู้หูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายก็รู้ตรงจุดนี้ถ้ารู้ทันจิตจริงๆแล้วจะพบว่าสิ่งที่ตาได้ดูหูได้ยินล้วนเป็นรูปปรมัตถ์ไม่มีดีมีชั่วอะไรต่อเมื่อจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายไปตามอำนาจของสัญญาแล้วจิตจึงปรุงแต่งกุศลหรืออกุศลขึ้นมาที่จิตตรงที่ตาเห็นรูปนั้นรูปเป็นรูปตาเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางตาเป็นนามจิตกิเลสหรือสังโยชน์ที่แฝงตัวตามภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาเป็นนามเจตสิกเป็นต้น นี่ก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอายตนะบัพพะนั่นเองในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดด้วยใจเวทนาเป็นนามเจตสิกร่างกายที่เวทนาอาศัยเกิดเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางใจเป็นนามจิตและหากเป็นเวทนาทางใจจุดที่เวทนาทางใจผุดขึ้นนั้นคือหทยรูปเป็นรูปการรู้เวทนาทั้งหลายทั้งที่เป็นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเหล่านี้เป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบัพพะด้วยในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นก็รู้ชัดด้วยใจกุศลและอกุศลเป็นนามเจตสิกจุดที่กุศลและอกุศลผุดขึ้นคือหทัยรูปเป็นรูปความรู้อารมณ์ทางใจเป็นนามจิตการรู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบัพพะด้วยในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นนิวรณ์ปรากฏขึ้นและดับไปก็รู้อายตนะใดทำงานก็รู้องค์ธรรมในโพชฌงค์องค์ใดปรากฏขึ้นก็รู้ตัณหาเกิดขึ้นทางทวารใดก็รู้เหล่านี้เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นคำสอนที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสมกับสมถญาณิกนั้นเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์พระป่าท่านถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดคือท่านจะต้องทำความสงบจิตก่อนด้วยการเจริญสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นอารมณ์สมถะคือเจริญอานาปานสติบ้างปฏิกูลสัญญาและอสุภกรรมฐานบ้างจนข่มนิวรณ์ได้มีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิตามชนิดของอารมณ์กรรมฐานที่ทำอยู่อันจัดเป็นจิตตวิสุทธิเมื่อจิตถอดถอนออกจากสมาธิแล้วท่านที่ได้อัปปนาสมาธิก็ย้อนพิจารณาอารมณ์ขององค์ฌานและทุกท่านจะต้องเจริญสติรู้รูปยืนเดินนั่งนอนบ้างรู้อิริยาบถย่อยบ้างรู้ธาตุกรรมฐานบ้างเป็นการเจริญวิปัสสนาภายหลังจากการทำความสงบจิตจนถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วซึ่งก็เกิดผลดียิ่งเพราะในขณะที่มีสติระลึกรู้กายนั้นจิตมีความตั้งมั่นคือมีสัมมาสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนอยู่จึงมีปัญญาเห็นว่ารูปไม่ใช่เราในทันทีที่สติระลึกรู้รูปนั่นเองนอกจากนี้ครูบาอาจารย์พระป่าบางรูปยังทำสมาธิจนจิตเข้าถึงความตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ที่จิตได้อย่างชำนาญเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็น้อมนึกพิจารณากายให้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์ตรงจุดนี้ยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาแต่เป็นการน้อมคิดนำร่องให้จิตคุ้นเคยที่จะรู้กายเมื่อพิจารณากายพอสมควรแล้วก็กลับทำความสงบเข้าไปอีกจิตก็เกิดนิมิตเห็นกายเป็นอุกาณิมิตและปฏิภาคนิมิตแล้วกายก็สลายตัวลงอาศัยที่จิตเคยทำความสงบจนเข้าถึงฐานของจิตมาอย่างชำนาญแล้วพอหมดกายจิตก็รวมเข้ามาที่จิตแล้วเห็นอารมณ์เกิดดับอยู่ที่จิตเป็นการเจริญวิปัสสนาโดยรู้นามปรมัตถ์หากไม่ทำสมาธิเป็นกำลังสนับสนุนจู่ๆก็ไปคิดพิจารณากายเมื่อกายสลายลงแล้วจิตจะไม่สามารถรวมลงที่จิตและเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงดังนั้นท่านจึงเน้นกันนักหนาว่า อย่าทิ้งสมาธิและก็อย่าเอาแต่ทำสมาธิจนละเลยการเจริญปัญญาด้วยแต่นักปฏิบัติรุ่นหลังบางท่านนิยมเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยไม่สนใจการทำสมาธิจิตจึงไม่มีความตั้งมั่นพอดังนั้นเมื่อมีสติไประลึกรู้รูปจิตจึงมักถลำลงไปเพ่งหรือกำหนดรูปเช่นเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งกายทั้งกายหรือเพ่งรูปยืนเดินนั่งนอนหรือหลงคิดเรื่องรูปอันเป็นการหลงทำสมถะทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่จอจากการศึกษาเรื่องสติปัฏฐานที่ผ่านมานี้จะเห็นว่าไม่มีที่ใดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดัดแปลงจิตและอารมณ์รูปนามให้ผิดไปจากความเป็นจริงสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่นั้นมักเป็นเพียงอุบายเฉพาะตัวที่อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดให้โดยหวังว่าเมื่อศิษย์ทำตามแล้วถึงจุดหนึ่งจะรู้อารมณ์ปรมัตถ์และเกิดพัฒนาการทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปได้ฉการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นจะเป็นเพียงการตามรู้รูปนามที่ปรากฏหรืออนุปัสสนายังเจือด้วยจินตามยปัญญาไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาต่อเมื่อสามารถระลึกรู้และมีปัญญาเห็น 1. สันตติคือความสืบต่อของรูปนามขาดไปต่อหน้าต่อตาคือเห็นอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเห็นอีกอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือเห็น 2. คณะบัญญัติแตกไปคณะบัญญัติคือการบัญญัติหรือมองกลุ่มของรูปนามว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่สามารถจำแนกสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนั้นว่าเป็นเพียงรูปนามได้เมื่อเห็นคณะบัญญัติแตกไปจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงอย่างเป็นรูปธรรมในหัวข้อต่อๆไป